Антона Сурапіна затрымалі 13 ліпеня і дагэтуль правяраюць паводле падазрэнняў у дапамозе групе асобаў у незаконным перасячэнні мяжы. Што да затрыманага КДБ рыэлтара Сергія Башарымова, пэр Кромвел пра яго згадаў наступнае. Мы арандавалі кватэру праз агенцтва, і, наколькі я ведаю, ён быў тым чалавекам, праз якого мы кантактавалі. Мы коротко сутракаліся з ім, калі былі ў Менску ў траўні. Але падчас апошняга знаходжання ў Менску мы ягонымі паслугамі не карысталіся. Пэр Кромвел мяркуе, што самім затрыманнем Сурапіна і Башарымова улады прызналі, што палёт шведскага самалёта ўсё ж быў. Зараз у іх дзве версіі. Тым, што людзі арыштаваныя, паліцыя прызнае, што мяжа была перасечана незаконна. Другой версіі прытрымліваюцца ваенныя, якія кажуць, што мяжу не перасякалі. У КДБ затрымання Антона Сурапіна, Сергія Башарымова і ўвогуле справу Медзведзікаў не каментуюць. Паводле журналістаў Эрарадыё, Сергей Башарымов быў затрыманы 7 ліпеня і дагэтуль не вызвалены. Маці рыэлтара, якая пацвердзіла затрыманне, больш на кантакт з журналістамі не ідзе. Маці Антона Сурапіна Алена 19 ліпеня паведаміла свабодзе. Не званіць ні следаваць, ніхто, нічого не знаю, што і як. Вот што знала ў начале недзелі, а да сих пор больше ніякіх новостей. Але не так і не ўдалося перадаць сыну перадачу, і калі гэтага не зробіць сёння адвакат, жанчыне давядзецца адмыслова прыехаць у пятніцу 20 ліпеня ў Менск са Слуцку. Расказваў наш корэспандэнт Олег Груздзіловіч, і болей інфармацыі пра прылёт шведскага самалёту, які дагэтуль не прызнаюць беларускія вайскоўцы і таксама беларускае міністэрства абароны, але пры гэтым расследуе беларускі камітэт дзяржаўнай бяспекі на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.org альбо свабода.by. Сёлета ў лютым адбыўся выбух у трохпавярховым 21-кватэрным доме ў вайсковым гарадку Малінаўка ў Лагойскім раёне. Было разбурана 7 кватэр. З-пад абломкаў супрацоўнікі МНС выцягнулі 4 пацярпелых. Афіцыйнай версіяй трагедыі быў аб'яўлены выбух бытавога газу. Трагедыя ў Малінаўцы. Выбух быў, аварыя працягваецца. Падарожжа Віталя Сямашкі ў нашай праграме пазней, а мы вяртаемся да навінаў дня. Узмацніўся ціск на ўсіх палітвязняў. Мікалаю Дзядку пагражае штрафны ізалятар. Кіраўніцтва Івацевіцкай калоніі не дазваляе іншым зняволеным кантактаваць з Аляксандрам Францкевічам. Два тыдні няма звестак ад Арцёма Пракапенкі. Да Мікалая Статкевіча і Дмітра Дашкевіча ў пятніцу паедуць адвакаты. З навінамі беларускіх палітычных вязняў Інна Студзінская. Нявеста Дмітра Дашкевіча Наста Палажанка сустрэлася з прадстаўнікамі місіі БДІПЧ АБСЕ. На пытанне, ці ёсць у яе спадзяванні, што беларускія ўлады дазволяць місіі сустрэцца з Дашкевічам у Глыбоцкай калоніі, Наста адказала так. Усё ж гэта будзе залежыць ад сітуацыі, жадання ўладу прадаць дадзены выбарчы працэс і нечым зрабіць яго для сябе карысным. Можна прыгадаць, што ты прынамсі місія, которая зараз у Беларусі, яна ж была і ў 2008 годзе, і ў 2010 годзе. І перад выбарам 2008 года палітвязні былі вызвалены. Ці зараз будуць такія тэндэнцыі, ці не, складана адказаць. Прынамсі, пакуль не бачыцца некага жадання з пункту гледжання ўлады зрабіць гэтыя выбары больш-менш прымальнымі для сябе, для вяртання ў еўрапейскае поле. Марына Лобава, маці Эдуарда Лобава, які праходзіў па адной справе з Дашкевічам, два тыдні не атрымлівае лістоў ад сына. Знаю, што ў апошняе время на него тоже аказваецца давленне, пачынаюцца прыдзіркі, як сказаў замполіт калоніі адвакату, што если б он падпісаў прашэнне памілавання, то ўжо паўгода мог бы быць на свабодзе. Працяглы час няма звестак і ад Арцёма Пракапенкі, кажа ягоная маці спадарыня Віялета. 7-го числа должен был звонить, не позвонил. Письмо пришло, которое он еще посылал до звонка 3 июля. Больше, чем полмесяца шло. Мікалай Дзядук амаль два месяцы знаходзіцца ў памяшканні камернага тыпу шклоўскай калоніі, у камеры адзіночцы. Спатканне з роднымі і перадачы забароненыя. Лісты ад яго прыходзяць са спазненнем. Адзіная сувязь з Мікалаем у родных праз адваката, кажа ягоны бацька Аляксандр Дзядук. Очень плохое освещение, практически в камере нет вентиляции. Прогулки раз в сутки полчаса. На работу его тоже не выводят. Его уже привлекают к ответственности за то, что он якобы плохо убирает у себя в камере. В одном месте нашли якобы паутину на потолке высотой 3 метра. Сейчас якобы за плохую уборку его должны поместить в штрафной изолятор, то есть в ШИЗО. Марина Адамович, жонка Миколы Статкевича, які был покараны карцером, так само может доведаться про новины с Могилевской крытой турмы только из листов альбо ад адваката. адваката. Ён жа у лепшым выпадку панядзелак выйшаў з карцера, таму безумоўна ніякіх лістоў яшчэ няма. Мы збіраемся туды заўтра ехаць, яны зараз пачалі даваць яму там 6-8 хвілін. Адвакат зайшоў у 4, до 4 яны яго не пускаюць, абгрунтоўваюць, што Мікалай нібыта на працы. От у 4 ён заходзіць, яны прыводзяць яго 10-6. Потым праз 5 хвілін пачынаюць ключэшку, і працу не заканчваецца. Александр Францкевіч патэлефанаваў маці ў сераду. Спадарыня Таццяна распавяла, што пасля таго, як падпалкоўнік Літвінскі 2 тыдні таму прыязджаў да яе сыну з Менску, але не ўгаварыў хлопца напісаць прашэнне аб памілаванні, пачаўся ціск не толькі на Францкевіча, але і на іншых. Он просил афишировать, что то окружение, с которым он там поддерживает отношения, с которым общается, на них началось давление, на этих людей, чтобы они не общались с Сашей. Ну, это видно, чтобы изолировать его, чтобы он остался один, не общался. Написал в письме, что я не собираюсь подписывать ничего, пока еще держится. Про новины белорусских политичных вязней рассказывала Инна Студинская. Вы на хвалях Радыё Свабода. Сёння апошні дзень, калі патэнцыйныя кандыдаты ў дэпутаты могуць падаць дакументы на рэгістрацыю сваёй ініцыятыўнай групы на выбарах у палату прадстаўнікоў. Зняволеныя паводле беларускага выбарчага заканадаўства не маюць права балатавацца на выбарах. Тым не меней, прыхільнікі і аднадумцы Мікалая Статкевіча падалі дакументы на рэгістрацыю ініцыятыўных груп ва ўсе 14 выбарчых камісій Віцебшчыны. Іх мэта прыцягнуць увагу да наяўнасці ў Беларусі палітычных зняволеных. У рэгістрацыі гэтым ініцыятыўным групам адмаўляюць. За каго ў рэгіёнах Беларусі будуць збіраць подпісы, высвятлялі карэспандэнты Свабоды і Зменшчыны, паведамляе Вячаслаў Кулік. У акруговую камісію Барысаўскай гарадской выбарчай акругі дакументы на рэгістрацыю падала ініцыятыўная група рэдактара незалежнай газеты «Барысаўскія навіны» Анатолія Букаса. У інтэрв'ю «Свабодзе» сёння ён паведаміў. Пачатак быў падачы спісаў 15-го. Так. Апошні дзень 19-го. Адзін з членаў, нават не ён, а яго жонка, сказала, я не буду ў гэтай групе. Я перарабіў спіс, новы падаў. Было 13, стало 12. Я нікуда большую групу не формировал. Чому? Это принципово? Принципово. По закону 10 треба человек, а я подал 13. Зараз 12. Я с 95 года завсёды удельничаю в выборчей кампании. Я ведаю, як пройдут выборы. Ніяких у меня нема на конгрета звыш задач. Мне на сегодняшний день треба встретиться с працовными коллективами предприемства. Расказаць, што сёння адбываецца ў нашай краіне. А далейшы перспектыву вы будзеце здымацца? Не, я буду ісці да канца. Да канца. Гэта неразумна. Я заўсёды, напрыклад, рабіў лістоўкі на выдавецкай базе сваёй газеты. Я ў гэтай справе дапамагаў і другім кандыдатам. Гаварыў рэдактар прыватнага выдання «Барысаўскія навіны» Анатоль Букас. На Гарадзеншчыне дакументы на рэгістрацыю ініцыятыўных групаў падалі ад партыі БНФ 10 патэнцыйных кандыдатаў, ад партыі «Справядлівы свет» 6 і ад руху «Гавары праўду» 1 ініцыятыўная група. Перадае Міхал Карневіч. Кіраўнік Гарадзенскай гарадской арганізацыі БНФ Вадзім Саранчукоў кажа, што яшчэ сёння, ў апошні дзень, ягоныя калегі падаюць дакументы на рэгістрацыю ініцыятыўных групаў у Лідзе і Наваградку. Ужо падалі дакументы, з яго слоў, але яшчэ не атрымалі пасведчанні 4 ініцыятыўныя групы ў горадні і 4 ад слонімскай партыйнай арганізацыі. Сябра БНФ са Слоніма Іван Шэга кажа, што апошнімі днямі іх здзівіла рашэнне райвыканкаму, якое адмяніла забарону на правядзенне пікетаў па збору подпісаў у цэнтру горада. Вядома, са слоў Шэгі, засталося правіла наконт забароны праводзіць пікеты бліжэй як за 50 метраў ад адміністрацыйных будынкаў і на прыпынках. Але згодна з новым рашэннем, усё ж хоць недзе ў цэнтры можна будзе ладзіць пікеты. Я думаю, што паправілі проста, мусіць, іх. Тады ж інфармацыя пайшла такая ў інтэрнэце, што зверху паправілі, мусіць, сказалі, што неправільна. Я так, ну, это мае, так сказаць, меркаванне, дакладна ж я не ведаю. Сябра партыі «Справядлівы свет» Павел Станеўскі адзначае, што на дадзеным этапе кампаніі пакуль асаблівых праблемаў не ўзнікала. Ад іхнай партыі ў вобласці рэгіструе 6 ініцыятыўных групаў. 4 з іх у горадні, па адной у Лідзе і Слоніме. А вось ад грамадскага руху «Гавары праўду» ва ўсёй вобласці вылучаецца толькі адзін прэтэндэнт у кандыдаты – Дзмітэр Бандарчук. Такую невысокую актыўнасць у выбарчай кампаніі Бандарчук тлумачыць наступным чынам. Бо вось такая сітуацыя, больш ніхто не захацеў. Напэўна так. Расчараванне пэўнае ёсць. Агульныя беларускія прычыны, і магчыма, гэта ў нейкай ступені было і маё рашэнне, што нікога не хацелі цягнуць за вушы. Ось, бо там колькасць не заўсёды гэта якасць. Ось тому і не потрібна гэтая колька. Тым часам назіральнікі ад БХК адзначаюць, што ўжо на пачатку выбарчай кампаніі існуе шмат непразрыстых рэчаў. Праабаронца Раман Юргель асабліва вылучае тое, што першыя паседжанні выбарчых камісій, на якіх абіралі старшыняў, прайшлі ў закрытым рэжыме. Дагэтуль не ва ўсіх камісіях можна атрымаць неабходную інфармацыю. Праабаронца Алег Рамашкевіч з Вялікай Бераставіцы адзначае, што ў выбарчым працэсе практычна нічога не змянілася. Яму як наглядальніку зусім адмаўляюць у якой-кольвек інфармацыі. Пытаюць, калі наступнае паседжанне камісіі, не скажам, глядзіце ў інтэрнэце. Ну скажыце, вот я не быў у запуску. Якое было тэма паседжання? Якія вынікі паседжання? Што вы там разабралі, што вырашылі? Не скажам. Я не скажу вам, это сакратарка камісіі мне так адказвала. Алег Рамашкевіч кажа, што напісаў скаргу ў ЦВК. Старшыня гарадоцкай раённай арганізацыі партыі БНФ на Віцебшчыне Леонід Аўтухоў падаў дакументы на рэгістрацыю ініцыятыўнай групы 18 ліпеня. 21-го выборчего округа Витебская-Сельская, это Городоцкий-Шумилинский и Витебский-Сельский район. Я пошел не тому, что маю какие-то намеры перемахчить. Я хочу донести народу одну речь, что улада антибелорусская, и чем хоть мы ее и вырешим питание, тем будет лепить для Беларуси. Это я буду сказать на каждом своем пикете, на каждом своей встрече. Сегодня 95% народу зомбировано, и ходят как у тумани. Ну, але уже что-то и разумеют, а сказать боятся. Более информации из регионов на нашем сайте в интернете свобода.by. У эфира радио Скорина. Так на хвалях свободы можно представить библиотеку свободы. Книги, надрукованные на подставе радиопередачу. 35 назваў, гісторыя і культура, рэпартажы і доследы, вершы і мемуары. Таленавіта, унікальна, без цэнзуры. 10 гадоў бібліятэкі свабоды. Чытанка на ўсё лета. Вы на хвалях Радыё Свабода, з вамі Алексей Знаткевіч. Нагадаю некаторыя тэмы нашай праграмы. Масква настойвае, каб Беларусь прыспешыла прыватызацыю салігорскага Беларускалія. Пра гэта заявіў прэм'ер-міністр Расіі Дмітрый Мядзведзеў, падсумоўваючы вынікі расійска-беларускіх перамоваў. Кіраўнік шведскай рэкламнай фірмы Studio Total Пэр Кромвел звярнуўся з адкрытым лістом да кіраўніка Беларусі Аляксандра Лукашэнкі. Ён заявіў, што гатовы прыехаць у Беларусь і расказаць падрабязнасці пра гэтак званы дэсант плюшавых мядзведзікаў, калі беларускія ўлады выпусцяць арыштаваных людзей, якія, паводле Кромвела, не маюць да гэтага ніякага дачынення. Кіраўніка праваабарончай установы платформа Андрэя Бандарэнку паставілі на прафілактычны ўлік у КДБ. Паводле новага указу Лукашэнкі, гэта значыць, што ён афіцыйна робіцца невыязным з Беларусі. На адным з заводаў холдынгу Пінскдрэў рабочая масава выходзіць з афіцыйнага прафсаюзу, такім чынам яны пратэстуюць супраць нізкіх заробкаў.